ciol gi xale yi du len neex sol waye suñ ci waxul ku ci wax ciol gi ñu di ci dimbali njabot gi ndank ndank pantalon yu séré yéré yu séré genn sa yaram yoyep ay xéetu xéetu dégradation la ci walu mercy ñu jëm ko safara waye su fekke ne kenn ku nekk dafa nan manuma ci dara مثل القائم في حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا ماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإذا منعوهم أو فإذا أخذوا بيدهم نجوا ونجوا جميعا وإذا تركوهم هلكوا جميعا yonent bi nonu la definition bobu la joxe ci penc ak deuk wala bir keur wala mbolo lu meuna don yena dal ma ngi len di wone ni society bi ni muy niru moy ko xamne dafa melna gal go xamne ay nit ci bokk di tukki kaw gi fessna suuf gi fessna am ño xamne dañuy nan so way suñu wut ndox ci suuf lañuy nan ba yag ñu ne dal ci deug ci kaw lañuy dem wut ndox ndax fa la ndox ma nek ba yag ñu ne dal ci deug deug dal am nañu kersa ñu ngi bëgg reey ñi ci kaw bagante bek dem bek dik bi metti na nañ gass yi rek te kat so gassé ci ndox bu bëtt gal wax yonent bi nañ leen ni ëpp na def nañ tey seen loxo ñom ñep suñu teyewul seen loxo ñom ñep dañu alku fofu moy nek seen bammel suñu teye seen loxo ñom ñep dañu mucc ci mbaxu yalla allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam ñu ngi jox alhaj muhammadul muqtar ñu ngi seen ne mawdu nit ñi fi dajé luñu xam amna luñu xam ba nopi ku leen ko fatali ñu jël amna luñu réré itam ku leen ko xamal ñu jël ci sa ndjal ben wax tuddu nga ben waye dafa dess benen laaj baamu wat ben bi ben bi modi wax nga ci affaire lijaza yi lijaza ken dotu ko merite legi dañ koy maye non la lijaza ken dotu ko merite dañ koy maye rek legi amna ñu koy maye ta amuñu werd wala ñu am werd kesse waxtanal ci nit ñi Ta delu siwat ci shurutu tariqati nga xamni ku jël tariqa bi ci shart nga ko jël ba pare nak welbeutiku bëgg mel na la neex lan ngay donati ci tariqa bi ku xëtt shart lo don ci tariqa bi lol dal luñu bëggul waw tabarakallahu tariqa bi mom dafa am charte yi amna ci yo xamne kuko sagane il faut nga yeslu bok na ci shuruti ash-shart al-asasi wal awwal nga fonku sa dine te dine suñ ko day wax modi arkan yi arkanul islam khamsa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ben wa iqamu salah wa ita'u zakah wa sawmu ramadan wa hajjul bayt waye bi ci epp solo modi julli jurom sabtu bu jekk modi cheikhou na tijani neena yow mi beug jeul sama wert yow mi julit ci bi nek gi nga nek julit yalla na yalla samal ni suñu ngam def ni deug deug julit dox nga ci sa bir dund ba yag sa xel nek ci bëgg and ak kenn ci gooru yalla yi cheikh na tijani neena te bari nañu lol nak waye nga tan ma ci seen bir cheikh na tijani ku honnête la manana ku sang la ma ngi djegul sax baat bobu baatu tuba lu waye du mana lima ci nam moy sang la rek ndax itam fi mu jaar yeb waxnako turuq yi mu jaar yeb waxnako الطريقة الكردية الطريقة الشاذلية يجيب لك ويبنك السمانية يجيب لك الخلوتية يجيب لك نبكو am ñoo xamne waxuma la tariqa am ñoo xamne dañu jël ci biir tariqa bi dara paré neub fañ ko jël wala ñu xey won ko ginnaw bañ ko tuddati tiwaawa mo fi fess del leg cheikh neena yow mom nga xamne loola nitu yalla lañuy bari bari dang ma tan ci seen biir charte bu jëk baangi non fonkal ci julli juroom na fonk yi di mat de ko defé ci mbolo su fekkene am nga ngant ba mënu lo dem ci mbolo ma foba na nek bo xtu jot te du ngant majeur jo xel sa farat su fekke da nga nek ak ñaari nit wala ñett wala ñent ne len waxtu kat jegena suñ ko joxe joxe ko suñ ko joxe wul yow jogal joxe sa farat waye nak na ngeen tamal seen bokku julli ci mbolo jekk bango bi ci dess cheikhuna tijane neena bëgg na talibem fonk lol ñaari way joom neena al aaq bi walidayhi la yuwaffiqu lis suluk fi tarbiyatina aw li dukhul tariqatina al aqq li walidayhi cheikhuna tijane neena kep kuy denge sa ñaari wayjur do am tawfiqu yalla ndimbalal yalla dula dab ba nga meuna dugg ci sama tariqa am ci la nga bëgg so ci dugg itam te di len denge itam do ci am la nga bëggu mu fokk nga jox sa ñaari wayjur seen ciir ci xorma ci teggin ci ciofel ci worma ak ndimbal ak deg sen digal fek lañ la sante nak woro wul ak santane yalla kon bok lolou charte yi la benen charte bi modi so jele werd bi ci ngay yam doko bolé ak benen tariqa tariqa bum la fek lon itam tansalihu anha insilakh al hayyati min jildha benen tariqa bo nekkone beug dugg sama tariqa da ngay bayyi tariqa boba té ben lor do ci am do ko am man ma lay garantie man cheikh kenen kudul man nak so jele sama tariqa xey bayiko dem ci fenen da ngay alko ken manu la garantie neena itam sama tariqa so ci bokke al awrad al lazima de ko joxe té modi wadifa subak mon lazim subak sude aslu tariqati ci fas wadifa ben non lañ koy def falakum fa anta mukhayyarun nga def wadifa yu ci suba wala nga def ko ngon waye cheikhul hajmal radiyallahu ta'ala diko def ci ñaari waxtu yi moko fi saxal te lepp lu mu def ci tariqa bi nak daf ci am digal cheikhul hajmal lepp lu mu def ci tariqa bi digal bu wer bu bit liko am cheikhuna tijane radiyallahu ta'ala te de ngeen batay cheikh abdul aziz waxtane la tax mu santane ko ci ñar ne xamne kon yag na bam koy santane pay pay di ci wasifa subhanahu wa ta'ala la jekk wasifa subhanahu mom cheikh al hajj mal ilen bobu mu defé jamu ma fa hasan rabahu itam fa la ko di ka defé ak amziya bobu nga xamné ci ndiar ne la dañu liggéey tabarakallah liggéey bi ñepp and cheikh al hajj mal da mom dawul bay be waxtu ni jot ñu do nod su waxtu wi dese genn walu waxtu wala lu ko upp sax ñu wote kuy wacc yalla dogal mu yebal goor gi mamma jor mu nodd bokk na ci ñi daan nodd bi mu nodde xamna daal ñoom liggey bi neex na leen ci la defé kireen bobu ali cheikhu ahdaru batin li labiyina waaw ba mu nodde neena liko deug na ci gorgui abdou fati ñang mu ne cheikhou dañ may bokko na ko ci liko gëna jaaxal sutulu nit ñi ñepp ci taxaway waye bu nekk ci mbolo ñepp seen lu mbolo ma bari bari bu nekk ci seen bi ñepp seen ko ci sutulu ñepp mu ne nak mu yëkëte ay kami mu yaroon ci kaw ne ku doon gor ku doon liggéey ngir yàlla la fal ni nga doon dem ci dem ci santaane yàlla bi képp koo xam nag sa bakkan nag seytaane nag wutil feneen teg dem daldi wëlbati ku moom nag noddaat moom ci boppam bi mu noddaatee nag gorgui abdou fati ne li ko gën a jaaxal mboolem ñu doon gor ñepp dañu da bañu dikkey dañu def sen nawafil kabar te mu wor ko ne kenn du kenn ci ñom du julli ci andal ak lab la mbolo ma di bari bari fa tabarakallah lolu moy ahyata sunnata man زينت سنة من لولاه ما برزت شمس النهار ولا بدن ولا عود مولاك الشيخ الحاج محمد المنصور دندل قدر رسول سوكا دفع بوكونا شي شرطي دو زيار بن وليو وبوكو تي طريقة بي زيار تبو ولا زيار باركالو معنى barkelu nak dafa gaaw tebbu itam dafa gaaw te do ko yek nak bo mo ci xaw metti waw tebbu dafa am sama rak ju bax diku sel dafa ma wax hajj malik matna ñaari at wala ñett bo bu tukkegul dafa tukki wax te bu ñu tukke ak lay matna ñenté at lim juroom mune ma dal bima démé dama dem makk munema dal ziyara imam malik ci baqiya way ziyar ba dal dafa melne dal tebbu dal la ci dal ndax sama taalluq ci ngiram ak sokku guma sokku imam malik lolou nak titloma dama koy faral sax di yek ci sama xol dontele lolou mi ngi bëgg yag amna at ñepp ñaar yar manako kum ko yek nga ci lolou rek santal yalla ci itam nak set ku am ndigal mu yeesal la mune ma dum bëgg nga yeesal ma mané ko man woluuma son bop demal nga sét keneen ci ñi am iznu ci tariqa bi mu yeesal la ndegam ashabu rasul rek lañu wax né nañ leeslu ci ñom ku dul ci ñom bu ñu yeesu ci ñom waxuma la keneen légui ci biñu jullé timis ba paré ci ke cheikh al hadj abdullah dafa am ku ñew jox bay cheikh ci ben majmou lawrat ne ko dama bëgg sid mohamdul kabir muy cheikh bima andalon jox ma ci ndik manana dama koy far dama ci ñaan digal dal mu jang ko waye ba mu ñewé ci ala babi khalqil khalq ala babi khairil khalqi awqafani qasdi li ilmi bi anna al mustafa wasi'ur rifdi ñaan nga dem ba am ñu mu tuddu ci alu baytir rasul té laysu min as-sahabati sid mohamdul kabir néma nak ki ñi nak dama jëlal bit nga rëdduk ñi bu mu leen tuddu suñu ñaan ñaan ndax cheikh mohamdul hafid al-misri mo né ñi kenn wa tariq bi amuñu sañ sañu tebb ci ñom laysu min ahli hadhihi al-hadab tijaniya kenn bi nak ashabu rasul nak fuñu fét man ñu tebb ci man leen ziar ziar barkel yoy ay xéetu sew sew la damay faral di wax ne dama massa tok ak serigne babakar mansour sidi abdul aziz fi suñu mag ñun ñaar al hadj mansour mbay warna mat legi juroom ñaari at dem juroom ñet muy waxtu gamu jege ñu dajje biñuy dajje ak abdul rahman saw ba mu dem serigne bi serigne abdouna ak serigne babakar ñuy añ ci keur yass mam safi fi ci dara ci ñuy waxtaan nak ci walu diine ji walu tariqa bi amna serigne babakar mansour wax dama koy faral di baye xel tu mu ne li ëpp ci ñi ëpp ci maana li ëpp ci jamono ku xaw baye chat bobu xel do dem di tebbu ci kenn wala ngay ziaré kenn ci ku bokkol ci tariqa bi mo xam na ngay dul mo xam nak waye mu ne dafa melni legi la nga doon dem def di ziaré tebbu loola tay do dem fekk ko mo lay fekk ci té modi masalan dok ci sa kër ci sa sal di sétan sa télévision am lo gis ci lennati barap ni ah ñi ñoy sëriñ way ñi ñoo am li ñi ñoo nangam ñi ñoo dégg aduna way ñi ñangam dal li commencé xép xaat li nga am ak ñi nga am Serigne Babacar ne yow kañ demulo kon liñ la doon téré mo la fekk ci yow tam nga doon ku bere ku saxul té cheikh al hayyab dal waxtane nako ba tay ci cheikh mohammedul hafid رضي الله تعالى عنه الشنقيطي لما كان رضي الله عنه مع زوجته حتوت وهي داخل الهودج على ظهر جمله نينا شيخ محمد الحافظ خليفه الشيخ بو ماغلا شيخ محمد تيان شيخ بوب موكو بيند ليجازام غور جي يورون ني ليجازا با جوكو نديغال واخو ني كرام سو ديمي تيل لي مالا جوك با نيو لاج لاكو خيسه بي يين نيب خام نين مو داجيك بنين شيخو طريقه ньоني نيغا تي تابالا ياك تشولاك تبارك الله خومبو خومبو ياك لو نيك soxnam ci kaw hawdaj bi rek ci kaw gelim bi ak berkel biñ ko mur mu ne ci xelam rek yi dal ñoy sëriñ ñun suñu mbir mi yoy na lol songom na lol man kott ci gelim bi goor gi kott yoro no suudi mohammed cheikh mohammed al hafiz kan min al mukashafin mu deg li yeb gent ci xelam dal li tibbu ci suuf ci muri satir bi rido bi wala limu muré soxna ci ne ko ya hatut li lan la dalal mu ne ko souf la mu tek mu baye mod mu dalli tibat souf ubbi tenk bi ne ko leel muy wurus mu ne ko ñun suñu tariqa muhammadiyya la ñi sen tariqa sulaymaniyya la sulaymaniyya la su ko defé motax mu bok ci shartu tariqa bi wala bok min adabi tariqati wa laysa min ash-shurut min ash-shuruti walakin min adabi tariqati so deme ci barab fekk fa muqaddam bu am sahih bu am ndigal wa su ko defé manana li cheikh mohammed hafid wax dafa ne ñun suñu tariqa muhammadiyya la yantu sallallahu alayhi wasallam wa mukhayyarun yahtaru nayla ubudatin lihawani darin yantu sallallahu alayhi wasallam yalla dafa yebal jibril ne ko dama bëgg nga ne sama soppé bi su bëggé nek bour ma bolel ko ci jorénte gi wala mu nek jam kessé kessé and ak yonenté mu ne ko man préféré na nek ab yonenté ab jam di xif tay di sour ëlëk waaw lolou yonenté bi tamul nek bour Suleyman nak dafa nekkon yonenté ba paré nek bour ndax itam rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab yonenté bi ñëbé wuko te ki yonentel ki du yonent way yonent bi ñëmé wuko te ki mom ñëmé nako te amu ci ben haraj fa sakharna law riha tajri bi amri qur'an haythu asab wa shayatin kull banayn ghawas wa akhir al muqarrin fil asr ila akhir koka yonent la bo xamne dafa nek yonent di nguur muy Suleyman muy Daoud wa warisa Suleyman Daoud wa atina al hukm تبارك الله لولو لاكو شيخ محمد الحافظ واخ نيكو كوكو ني نا والو وو لا امنا لو خامني بوروم طريقه بي غا گيس دي سيرين بي وليو لا امنا تير واي لي لا بريفيري ني لا دوخالي نيون نا سونو طريقه مودي مانا ام ليب كي سا لوخو دوكو لال لان سيدتنا عائشه رضي الله عنها روت أن في حديث من أحاديث صلى الله عليه وسلم إن كنا لنرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا توقد في بيت رسول الله نار فقيل ماذا كان يعيشك قالت الأسودان التمر والماء عائشة في جابر ينتهي صلى الله عليه وسلم دارنا نتوك في كريون انتبينيون أي صحنام وير ñaari wer ñetti wer cin du fi tak safar du fi tak ñu tek ci cin tok doomu chamiñam la ko doon waxal mu ne ko waawi kon lan ngeen daan dundé mu ne ko al aswadani ñaar yu ñuul yi lim ci jublu modi tandarma ak ndox lolou mo lay xamal ne itam tawarakallahu la cheikh al hadj muhammad al mansour ma sa wax degg na deug defena manko deug ci lam serigne babakar mosna wo njabot gi ñu tok mu ne len man na len defal legi sen aduna mu dakk dund bi ngeen di dund waye duma ko def ndax amna luma len yene euleuk waaw né bobo wa daara ji ñoy yoni soxorum ene bobu wa daara gi ñoy yonne won ci koor gi cheikh al hadj mohammed al mansour di tawat dal ay xif ak ñom seen mel non neena mu wolen ku manon jabot la nak mansour ndjay bi bu suñu mam roqay lay di turandom di am di ko am taxaway bu rafet ci liko goor gi denk ci juma jek zawiya di suñu mag di suñu xarit di suñu lepp bu bax la mansour ndjay yalla ko yalla doli werte yagal yagal ko ñu koy ziyara di ko jegal di ko balu xaq ci xuquq yi ñu ko yare tabarakallah mu waxtaan ak turandom goor gi wote ne len man na li ngeen sakku man nako waye dama len soxoruma dama bëgg ëlëk dama bëgg ëlëk lu fi waye dajel kum fi dajel jamono bo fi dajel man ci dund lol la len tontu ndaw wa duma yak sen mak ci sen ndaw te tabarakallah nonu lako defé ndax itam bari na ko xamne itam lu nek nga sikku ko sa kilifa lu nek nga sikke ko sa kilifa ndeysan dan na ko wax gor gui lele dan na ko papa nga bal ñu de ci deug deug si sa cang rek tax ngay sonni suñu bir ba yegg fi waye kenn ku nek ci ñun ba nga majoré sa dara waratu ñu suñu dara waratu ku ci jigeen itam so demé ba am borom kër daram waratu la waye si yalla nañu la yalla fayal lol la ko dan wax te wax bobu moy waxu hadra bi yeb suko defé nak ñu ñew ci lidiasé mana waaw yi jël chartu tariqa bi te mo ñu jibo ci tariqa bi ñoñu bokkatu ñu yalla buñu kel ndax li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne daganul ci julit mu tongu mbokum julitam lu upp ñetti fan kuko def safara moy seccet ludul ngeen jubo te balonté te jéggelu yalla ndax la ci dess nak haqu yalla dal na ci tab ngeen na leen yeen ñaar motax bu jëk fi hadith sayyidina cheikh bi mu soga laqku rek ci zawaya yi ci maghrib suñu démé ba talal malan wazifa bay bëgg wazifa suñu gisé ci malan mi ñaar ño xamné seen digënté ñexas daf ci nek duñu nuyo duñu tudante mag ñe dañuy jog na leen dañ leen di sept neweñ ci soow neen genn leen ndax kat cheikhuna tijani neena fepp fo xamné lal nañ fa malan wazifa sama ñaari taliba ji njabot nek fa ci tongo ni seen bëgg seen bir cheikhuna rasulullah du fa tew suñu yegg ci ñu doom ñaar fere jowfaro lool lu graw la ñun nak ñu bëgg ci dëkk le cheikh al hadj mohammed al mansour wa radiyallahu anhu tiwaawunukum hadi mahallu istiqamati ala tastaqiu mithla man qablukum marru lam yamba dem na banan wasafaha ba'dan ba'dhum an taqiyatin yadan bi yadin wal kullu lin nafsi ma'ir fala tanzu ashab cheikh al hadj maliki malakum تحلون حبلا أحكمته الأوائل فلا تنزلوا للناس بعد ارتفاعكم فتغمزكم بين الأنام الأنامل شيخ الحاج مصر رضي الله عنه نحن أصحاب الشيخ الحاج مالك ين جبر الشيخ الحاج مالك ين أننا نموضي تتينينا دو سلسلة بدو دوك إن شاء الله ما لكم